Матай 7-р бүлэг. Шүүгдэхгүй тулд чи бүү шүү. Учир нь та нар яаж шүүн түүнчлэн шүүгдэнэ? Та нарын хэмжүүрийн жишг өөрсдийг чинь хэмжинэ. Чи ахдүүсийнхээ нүдэнд их үрцсийг хардаг атал яагаад өөрийн нүдэнд их дүнзийг анзаардаггүй юм бэ? Эсвэл өөрийн чинь нүдэнд дүнз байхад л ахдүүстэй нүднээс чинь тэр үрцсийг аваад өгье гэж хэлнэ гэж юу? Хоёр нүрт хүн чи эхлээд нүднээсээ дүнзээ авч хая. Тэгвэл чи ах дүүгийнхээ нүднээс үрцсийг авч хаяхдаа сайн харах болно. Ариун юмыг ногтод бүүг, өөрсдийн сувдыг гахайны өмнө бүү хая. Тэд түүнийг хөл дорон гişгчлээд эргэж чамайг хэсэглэн тасчих вэ. Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ. Гуйдаг хүн бүр авна. Ирж хайдаг хүн олно. Тогшдаг хүнд нээгдэнэ. Хүүгэн талахгүйхэд чулуу гэдэг хүн та нарын дунд байна уу? Эсвэл загасгүйхэд нь түүнд могой өгөхгүй үздэй. Хэрв та нар бузар атлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхөө мэддэг юм бол тэнгэрдэг хэзэг тань өөрөөс нь гуйдаг хүмүүст илүү сайныг өгөх нь дамжиггүй басуу. Тиймээс та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснээрэл өөрсдөө ч тийм хүү тэдэнд ханд. Энэ бол хуйл болоод иш үзүүлэгчэд мөн. Нарийн хаалгаар учир нь сүйрл рүү татан орвуулдаг хаалга нь өргөн, зам нь уужим юм. Олон хүн түүгээр тийш ордог. Амьруу хөдөлдөг хаалга нь жижиг, зам нь нарийн юм. Цөөхөн хүн түүнийг олдог. Хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлогдох хүн. Тэд хонь ярс нөмрөн таанар руу ирэх боловч дотроо хомхой чоннууд юм. Таанар тэднийг үржимсээр нь танина. Өргөст бутнаас усан үзэм, халгайнаас инжир хураадаггүй үсттэй. Үүнчлэн сайн мод бүрээс сайн үржим сургадаг, харин муу модноос муу үржим сургадаг. Сайн мод муу үржим сургуулж үл чадна. Муу модоч сайн үржим сургуулж үл чадна. Сайн үржим сургуулдаггүй аливаа модыг огтолж гал тайдаг. Иймхүү та нар тэднийг үржимсээр нь танина. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа миний эцгийн хүслийг бэйлүүлдэг хүн орно. Тэр өдөр надад олон хүн эзэн минь, бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хоож, таны нэрээр олон гайхамшгуудыг үзүүлж байсан биш билүү гэж хэлэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд, би та нарыг огт танихгүй юм байна. Ёс улсыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч аливаа хүн хатан дээр байшингаан барьсан мэрэгэн хүнтэй зүйрлэгдэнэ. Бороо орж, үер бүүн, салхи салхилж байшинг нь үдсэн боловч тэр нь нурсангүй. Учир нь байшин хатан дээр суйрлэгдсэн байв. Үүний дагуу үл үйлдэдэг аливаа хүн эзсэн дээр байшингаа барьсан мунхаг хүнтэй зүйрлэгдэнэ. Бороо орж, үер бүүн, салхи салхилж байшинг нь үдсэн байшин нурав. Эвдрэл нь асар их байлаа гэв. Тэгээд Есүсийг үгэн хэлж гүйцмэгц олон түмэн түүний сургаалыг гайхан шагширч байлаа. Тэр хуулийн багш нар шиг нь бус, эрх мэдэлтэй нэгэн шиг тэдэнд зааж байв.